Mindenkinek van olyan vágya, amelyről nagyon szeretné, ha megvalósulna. Ugye, önnek is van ilyen dédelgetett álma. Olyan vágyak ezek, amelyekért képesek vagyunk tenni is, amelyekért türelmesen várunk hetekig, hónapokig, sőt évekig is. Az álmaink azonban időközben átalakulhatnak, elhalványulhatnak, vagy akár felerősödhetnek, már-már filmként peregnek szemünk előtt az elképzelt dolgok, és sokszor már nem is baj, ha nem valósulnak meg. De mi van, ha egy több éves álom egyszer csak megvalósul? Veszélyes, mert lehet nagy csalódás is. Mert mi van akkor, ha a megvalósulás nem jól sikerül? A vágyból már csak rossz álom lesz. Talán érdemes felkészülni minden ilyen eshetőségre. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Itt a Csillagok háborúja első része Magyarországon. Baljós árnyak az űrmesében, nálunk pedig az első élmények. Ars Electronica a C3 központban, hálózatba kötött Palló Linzben és Budapesten. Ezután jön a Fanyalgó. Ha jobban belegondolunk, azért van házi könyvtárunk, lemezgyűjteményünk, CD-tárunk, mert magunk köré kell gyűjtenünk az információt ahhoz, hogy ténylegesen használni tudjuk. Milyen az európai kisvállalkozások hálózati kultúrája? A felmérés részletei után PC tipp a számítógépvásárláshoz. Igen, mélyen bele kellett nyúlni a pénztárcájába. Való igaz, hogy a mai világban az alkatrészek nagyon ritkán mennek tönkre. Egy átlagos távol-keleti gép megfelel annak az igénynek, amit elvár tőle egy vásárló. A vége felé infó, szótár és hírsziporka. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk www.net.hu/modemidok. Ezen a webhelyen található meg a műsorunk hangarchívuma is, ahol például visszakereshető az az összeállításunk, amelyet a Csillagok háborúja amerikai bemutatójakor készítettünk. Ha önt éppen ez az adás érdekelni, akkor keresse ki a webarchívumban a május 20-i felvételt. Réges-rég egy messzi-messzi galaxisban így kezdődött az űreposz 22 évvel ezelőtt. Most viszont igen-igen hamarosan a közeli-közeli mozikban látható majd a Csillagok háborúja első része, mert aki nem tudná, a mesemondó George Lucas eddigi legnagyobb üzlete annak idején nem az első, hanem a negyedik résszel kezdődött. A magyarországi bemutató pontosan egy hét múlva lesz, mivel azonban az első rész, vagyis a Baljós árnyak című epizódban rengeteg számítógépes effektust használtak fel, talán a legtöbbet a filmgyártás eddigi történetében, ezért a modem idők sem hagyhatta ki a sajtó számára szervezett mai zárt körű vetítést. Így tehát Dragon Györggyel együtt most első kézben számolhatunk be az új filmről. Hadd kezdjem én, hiszen én sokkal jobban szeretem az eddigi Star Wars filmeket, mint te, Gyuri. Én még kisfiúként láttam, és nagyon szerettem nem csak a lenyűgöző látvány, hanem a mese az egésznek a hangulata miatt, és őszintén szólva igencsak csalódottan jöttem ki a moziból. Nekem a legfőbb problémát az okozta, hogy elvártam volna, hogy pergő cselekmény, jó beszélgetések, jó dramaturgia legyen, ehhez képest az összes ember szereplő annyira karaktertelen, annyira jelzéstelen, annyira szürke. Ezzel szemben a számítógép által generált robotok, droidok nagyon jó pofák, és nagyon aranyosak, és jól kidolgozottak. Néhol, és most biztos sok Csillagok háborúja rajongót meg fogok ezzel a kijelentésemmel bántani, nem ez a szándékom, ennek ellenére néhol úgy éreztem, hogy a Walt Disney logó úgy hiányzott a film elejéről. Nagyon izgalmas volt az, hogy 2500 számítógépes effektet használtak föl, és nekem azért volt két jelenet, ami tetszett, ez a fogatos jelenet, amit ugye sokan a Ben Hur filmhez hasonlítanak. Ugye ott egy ilyen hihetetlen sebességgel, 400 kilométeres sebességgel száguldó fogattal száguldoznak, illetve versenyeznek, illetve ezen kívül a lézerkardozós vívás tetszett nagyon, amikor Darth Maul-lal ketten, illetve hárman is kardoztak. Igen, ez fantasztikusan koreografált jelenet, viszont a fogathajtáshoz azért áruljuk el, hogy itt nem állatok húzzák a fogatot, hanem ilyen turbo, iker, turbo hajtóművek. Mint a repülőgépek hajtóművei, úgy nézett ki. Én azért elárulnám a hallgatóknak, hogy elolvastam a regényt is, és a regény jobb dramaturgiailag mindenféleképpen. Jobbak a párbeszédek? Jobbak a párbeszédek. De a film az, hát... És például ez a fogathajtós jelenet, ez nagyon-nagyon jó a regényben, tehát nagyon izgalmas, és nem lehet tudni, hogy ki fog nyerni. Ezzel szemben a filmben azért érződik az első pillanattól kezdve, hogy Anakin Skywalker meg fogja nyerni a fogathajtó versenyt. Mivel hogy folytatódott, úgy kezdődött, hogy már folytatódott a film, nem? A másik, ami nagyon döbbenetes, az a nagy tömegű idegen lénymozgatások. Ez hihetetlen. Az a jelenet, amikor Coruscanton találhatóak meg a főszereplők, egy szobában beszélgetnek, és a háttérben a város él és lüktet, és jobbra-balra mennek az űrhajók. Ez annyira döbbenetes, hogy az hihetetlen. Illetve amikor az elképzelt gungák, gunganok, illetve a droidok csatáznak egymással, és az összes lény számítógép által generált, és hihetetlen. Tehát annyira plasztikus és megfogható, mintha tényleg itt a szomszéd dombon egymást lövöldöznék le a gungák és a droidok. Tehát csak már ezért is érdemes megnézni, még hogyha illúziót is rombol a film. Tehát annak idén, amikor a Titanicot bemutatták, mondtad, hogy egy helyen azért tetten érted a számítógépes technikát. Volt ilyen most? Igen, itt két olyan jelenetre emlékszem vissza, amikor nekem feltűnt, és mind a kettő pont a gunganokkal kapcsolatos, amikor és a film végén, úgy látszik addigra már elfogyott az erő, vagy idő, vagy az energia, amikor a gungan főnök egy nagyon nagy darab, a Nash főnök, egy igen kövér lény, aki a győzelmi parádénál leugrik a kis állatról, nagyon súlytalanul ugrik igen, le, illetve a, nem sokkal később, amikor a Jar Jar Binks, aki a gungan főszereplő, beleakad a lába, mert ő nagyon, nagyon bénáskodik, beleakad a lába a kantárba, és ő is, ahogy leugrik, az is olyan nagyon súlytalanra sikerült. Ez a kettő egyébként sehol nem bukott a film, fantasztikus, vizuálisan döbbenetes. A Csillagok háborúja első része egy hét múlva a moziban. A múlt héten egy másik film a Matrix kapcsán volt a Petőfi Rádió vendége, Peternák Miklós, a C3 központ vezetője. Akkor jelezte előre, hogy kezdődik az Ars Electronica rendezvény Budapesten. Erről a rendezvényről azt érdemes tudni, hogy immár 20 éve rendezik meg Linzben. A mostani születésnapi rendezvényre összeállítottak egy izgalmas kísérletet, ez a hálózat testetlenségére rácáfoló taktilis, azaz érzékelhető kapcsolatot teremtő interfész. Ha valaki a Linzben elhelyezett padlóra lép, azt a budapesti hasonló pallón érezheti az ott álló. Kopogást érzékel alulról, a lécek emelkednek, a mozgás érzékelése, erőátadása hálózaton keresztül. Ezt írták az előzetes tájékoztatón. De mit jelent ez a kísérlet a művészek számára, Peternák Miklós? A művészek számára a hálózat és annak bemutatása, hogy nem pusztán idegenkedni, félni lehet, hanem olyan szokatlan használati módokat is érdemes keresni és lehet találni, amelyek akár a szószoros értelemben az utca emberes számára meg tudja mutatni, hogy itt mi az igazi kommunikációs újdonság. Ilyesmit jelenthetett azoknak az építészeknek, akik bécsi és budapesti tanulmányok során valahogy egymásra és erre a projektre találtak. Tehát ez akkor egy ilyen kommunikációs forma, egy ilyen újdonság is lehet művészi kifejező eszköz? Hát abszolút, azt akkor éljük, amikor ez az egyik olyan metódus, amit a művész is ugyanúgy birtokba vesz, mint bárki más. Ez a bump into each other, vagy egymásba botlás, itt most nem a gunganokhoz akarok kapcsolódni ezekkel a furcsa szavakkal. Egy 15 méter hosszú járda, amit még legalább 10 napig a járókelő Liszt Ferenc téren megtalálhat, amely a Soros Alapítvány C3 központ és a Linci Ars Electronica központ segítségével jött létre, de ezeknek a fiatal építészeknek a projektje. A 15 méteres járdán, hogyha az ember sétál ezeken a pallókon, akkor néha azt érzi, hogy egyes pallók felemelkednek, esetleg egy ilyen hosszú futó mozgás érzékelhető rajta, amit a Linzben a palló virtuálisan másik oldalán mozgók hálózaton közvetített effektjei mutatnak. Ugyanúgy a bécsi mozgást pedig Linzben érzékelik alulról. Nem csak ezt a mozgást viszi át ez a nagy sávszélességű kapcsolat, amit ebből az alkalomból a Hungarnet akadémiai hálózat, illetve a Matár segítségével összehoztunk. Most már második alkalommal, egyébként tavaly is csináltunk egy ilyesmit, csak akkor utcai projekt nem volt, hanem egy videó és egy ilyen chat kapcsolat, és a két helyszín között. Tehát a hálózaton is lehet látni mind a két pallót, közvetíti a két képet az internet, tehát bármikor az ember először lecsekkelheti, hogy esik-e a Liszt Ferenc téren az esre, mielőtt oda megy, és utána élőbe kipróbálhatja. A helyszín egyébként ezt a Soros Alapítvány C3 által kifejlesztett webterminál biztosítja, ami egy utcai alkalmazásra jó hálózati eszköz, sav és ütésálló, és külön ebből az alkalommal most a Liszt-Fenestére telepítettük. Nagyon izgalmas lehet egy ilyen interaktív műalkotás, hogy egymás talpán lépkedhetünk voltak éppen a linciekkel. Mi volt még az ARSZ elektronika rendezvényen? Közvetítettük a kétnapos tudományos szimpóziumot, ami az élettudomány, tehát a géntechnológia és ennek szociális egészségügyi és futurológiai problémái legkülönbözőbb szempontokból voltak tárgyalva, tehát ezt Rotterdam, Budapest és Linz érdeklődő közönségei gyakorlatilag olyan szinten nézhették, mint hogy a tévéadást látnának. Természetesen Real Widow-ban hálózatén is ez közvetítve volt. A második két nap, ami tegnap és tegnap előtti napot jelentette, több művészeti projekt bemutatása volt, gyakorlatilag a tévé nyelven szólva, körkapcsolásos módszerrel, csak ezt a nagy sávszélességű hálózat tette lehetővé. Tehát Rotterdamból, Budapestből és Linzből fél-fél órás bemutatkozó prezentációk voltak jelen. Peternek Miklós, köszönöm szépen! Mielőtt meghallgatnánk a mai fanyalgót, csak azt vetem fel, vajon igaz-e az, hogy a vágyakozás tárgya a birtoklás? Ez a kérdés nem az izgató MM utáni vágyakozásokra vonatkozik, bár éppenséggel MM-en is érdemes elábrándozni, és egyáltalán nem biztos, hogy Marilyn, lehet Mónika, vagy lehet Márton, de lehet a mai modern mezbe bújtatott másodlagos világ, az internet is, és annak összes információja. Gróf Miklós helyzete következik. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac netfüggő adásába, avagy számítógépes elvonókúra. A kezdet kezdetén nálam is minden a normális kerékvágásban zajlott. Főleg attól kezdve, amikor főnököm meg őrült rendszergazda barátaim, már csak a saját nyugalmuk érdekében is, nyitottak nekem egy postafiókot, meg adtak egy számítógépes lehetőséget. Vonásaim ismét kisimultak. Egész lényemből sugárzott a korszerű információ technológiai lény jövő századbéli magabiztossága, boldog voltam és elégedett, valamint folyamatosan kialvatlan. A kezdeti időkben elvétve fordult csak elő, hogy éjjel kettő előtt ágyba kerültem. Eljött a tél, kivirult a tavasz, de meg kell mondjam, mindenről csak főnököm processzor hőmérője tájékoztatott. Ez idő alatt elképesztő számú oldalt nyaltam végig, ám napjainkra rá kellett jönnöm, az interneten abszolút semmi különleges nincs, illetve nem érdemes felfedezni, mert hogy amúgy is ott van. Egy internet nélküli ember, ha például könyvet vesz, ami vele mondjuk már eleve nagyobb eséllyel fordulhat elő, többek közt azért is teszi, mert be kell gyűjtenie az információt. Ha jobban belegondolunk, azért van házi könyvtárunk, lemezgyűjteményünk, CD-tárunk, mert magunk köré kell gyűjtenünk az információt ahhoz, hogy ténylegesen használni tudjuk. Mindaddig, amíg nincs meg az a valami könyv, CD, lemez, stb., egyfajta feszültség jellemzi napjainkat, vágyunk rá, ötször megnézzük a könyvesboltban, hatszor belehallgatunk a Rózsavölgyiben. Az internet ezzel szemben állandóan készen áll, végtelen számú témával, végtelen lehetőséggel, ami azonban soha nem lehet fizikailag is a miénk. Kizárólag a szellemi sík az, ha van egyáltalán, amit magunkével tehetünk. Így aztán speciál én most már egyáltalán nem érzem azt az elementáris vágyakozást, mint kezdetben, amikor az újdonság varázsa adta a muníciót hajnali kettőkor. Az internet ráadásul a felfedezést azért is nehézé teszi, mert a számítógép, mely hidegen trónol odahaza, nem tudja megadni azt a kimondhatatlan pluszt, az ötletet, a vágyat, ami például egy pazarkötési kódexből már eleve sugárzik. Más a viszony az információhoz. Az információ azáltal, hogy könnyen hozzáférhető, egyben le is kerül a piedesztárról, csupán az információsága marad, amely néha igen vékony karéteg. Furcsa, de az internet akkor a legjobb, ha már eleve mi magunk rendelkezünk alapismeretekkel a felfedezni kívánt dolgokat illetően. És itt van az igazi macera. Ugyan minek hatására indulnék újabb meg újabb területek felé, ha egyszer eszembe se jutnak? És másfelől, ugyan minek indulnék el bármi felé is, ha egyszer oly sok egyéb dolog is volna, ami még ezzel együtt eszembe juthatna? A könyvvásárlás, a vágyakozás, a megszerzés feszültsége a legjobb annak érdekében, hogy a téma valóban a sajátunk legyen. Akarva akaratlan rákoncentrálunk, egy zenemű esetében szinte már kívülről fújjuk a darabot, mire eljutunk a mű megvételéig, méltósága és értéke van annak az egy szimfóniának, szerzőnek, műnek. az interneten minden és semmi látható egyszerre. Mindenhez hozzáférhetek, de nem birtokolhatom a mindenséget. Kérdés persze, hogy minek is törekedni rá, ha egyszer amúgy is tudom, hogy csupán kattintásnyira van. És most újra egy friss jelentésről lesz szó a modem időkben. Ezen a héten adták közre azt a felmérést, amelyet a Banner Research készített az európai kisvállalkozások körében az informatikai kérdésekről és kihívásokról. Pontosan 1035 cég vezetőjét kérdezték meg 8 országban, azokat a cégeket, amelyeknél 10 és 99 között van az alkalmazottak száma. Vendégünk Kekler Rudolf, a jelentés támogató Novell hálózati cég magyarországi képviseletének munkatársa. Nekem úgy tűnt, hogy a felmérés leghangsúlyosabb része az elektronikus kereskedelemre vonatkozó kérdéssor volt. Egy ekkora felmérés azért sokba került, de vajon mi volt az egésznek a célja? A felmérés elkészítésének alapvetően több célja volt, pontosabban kettő. Az egyik az, hogy rendkívül kevés felmérés készült ma a világon, és Európában is a kisvállalatokról, holott ez egy rendkívül fontos szektora, az iparnak egy rendkívül fontos mozgató rugója, rengeteg kisvállalat van egészen pontosan Európában, mint egy 15 millió. Mert hogy mindenki a nagyvállalatokra szokott gyúrni, ugye? Így van, de rendkívül fontos, hogy információkat kapjunk ezekről a cégekről és vállalatokról, hiszen ezekben hatalmas potenciál van, és a kisvállalatokból lesznek majd a középvállalatok, és a középvállalatokból a nagyvállalatok. A másik szempont pedig mind a Novell, mind a Compaq részéről természetesen az volt, hogy egy tisztább képet kapjanak ezekről a cégekről, a viselkedésükről, a tudatosságukról, a legújabb technológiákkal és információkkal kapcsolatban. És ez azt is jelenti különben, hogy a támogató cégek számára, nektek, illetve a másik cég számára ezek az adatsorok valamiféle olyan értéket is jelentenek, ami a jövőben a ti üzleti stratégiátokban szerepet játszhat? Természetesen így van, de én ezt úgy közelíteném meg, hogy minél jobban ismerjük a felhasználóinkat, annál jobban tudunk olyan termékeket fejleszteni, amelyek a lehető legjobban és legtökéletesebben kielégítik az igényeiket. Tehát akkor ez egyúttal egy ilyen piackutatási felmérés is lehet a ti számotokra, azon túl, hogy egy képet kapunk a hálózati kultúráról. Így van, de nem szabad elfelejteni ennek a felmérésnek, az elkészítésnek egy másik jelentőségét, hogy magukat a kisvállalatokat is tájékoztassuk arról, hogy a társaik más kisvállalatok és középvállalatok Európában hogyan viselkednek, és mennyire, milyen formában és hogyan viszonyulnak a legújabb technológiákhoz. Ez a felmérés alapvetően három területre koncentrált, az egyik az internet, a másik az elektronikus kereskedelem, a harmadik pedig a 2000. évnek a problémája. Nagyon érdekes információkat kaptunk, és új adatokra derült fény. Az internet használat az rendkívül elterjedt már a kisvállalatok körében. Körülbelül 98%-a használ valamilyen formában valamilyen elektronikus levelező rendszert, és több mint a fele már legalább 2 éve. A kisvállalati vezetők meghatározása szerint az e-mail például már nem egyfajta újdonság és egy technológiai csoda, hanem az üzletmenetüknek egy létfontosságú része. Az elektronikus kereskedelem területén már azért lényegesen jobban le vannak maradva. Egyrészt azért, mert hiányzik egyfelől egy szakértelem, nem igazán látják, hogy hol lehetne végülis az elektronikus kereskedelem hasznára az ilyen méretű cégeknek. A harmadik pedig, hogy úgy érzik, vagy jelen pillanatban úgy tapasztalják, hogy a partnereik és a felhasználói sem rendelkeznek internet kapcsolattal, ezért az üzletüket ez nem javíthatja. Ez abból a kérdésből is következik, hogy vajon mikor a valószínűsítik, hogy az elektronikus kereskedelem a saját cégükben igazán szerepet kap? Ezzel kapcsolatban egy elég negatív képet vázoltak föl, dacára annak, hogy a válaszadóknak a többsége azt mondta, hogy 5 éven belül az elektronikus kereskedelem, az internet rendkívül jelentős szerepet fog játszani az üzletvitelben. Ők azt mondták, hogy 2 éven belül még igazából majd, hogy nem nulla lesz az ő forgalmuk az interneten keresztül. Mit jelent ez? A legfontosabb következtetés, amit mi levontunk ebből a tanulmányból és felmérésből, az, hogy ezeket a kisvállalatokat, kis és középvállalatokat rengeteg információ kell még ellátnunk. Egyrészt azért, mert az internetet nekik is használniuk kell. Nem lehet elmenni mellette, mert az internet elmegy akkor mellettük. Egy hatalmas nyomást fog gyakorolni valószínűleg rájuk az, hogy Európában is a kormányzatok és a nagyvállalatok egyre több beszerzésüket már az interneten keresztül akarják bonyolítani, de visszatérve az előző gondolatra, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy információval láthassuk el őket, hogy tapasztaltabbak, nagyobb gyakorlatot szerezzenek végül is ezekre a kérdésekkel kapcsolatban. Ez egy pillanatkép, ami most elkészült, ez rendszeresen el fog készülni, majd a jövőben is? A Nobel elég sok ilyen jellegű felmérést támogat, elsősorban eddig a nagyváltók körében készítette. Én azt hiszem, hogy ez a jövőben feltétlenül évenként el fog készülni. Két-három évvel ezelőtt az volt a legjobb tanácsom, amikor valaki kérdezte, hogy milyen számítógépet vegyen, hogy mindenképpen nézzen körül, tájékozódjon, és lehetőleg márkás számítógépet vegyen. Ma már ez egy kicsit talán megváltozott a helyzet, hiszen egyre jobb minőségűek a számítógépes alkatrészek. Ugye így van Bognár Ákos, PC-Web főszerkesztője. Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy aki márkás számítógépet vásárolt néhány évvel ezelőtt, annak igen mélyen bele kellett nyúlni a pénztárcájába. Való igaz, hogy a mai világban az alkatrészek nagyon ritkán mennek tönkre. Egy átlagos távol-keleti gép megfelel annak az igénynek, amit elvár tőle egy vásárló. Emelkedett a színvonaluk a távol-keleti alkatrészeknek? Olyan mértékű a tömeggyártás, hogy már nem lehet ezt megengedni, hogy rossz minőségűek legyenek az alkatrészek. Viszont ami egy távol-keleti gépet megkülönböztet egy márkástól, az a kiszolgálás. Az, hogy amikor az ember vesz egy távol-keleti gépet, akkor ott fel van készülve arra, hogy különböző alkatrészekből ő maga állítja, vagy állítatja össze, tehát valamennyire ért a géphez. Elmehet ugyan különböző cégekhez és vásárolhat összeállított gépeket, de ezek nem igazán az ő igényének vannak kitalálva. Érdekes volt azonban, hogy egy vásárlóközpontban mászkáltunk, és láttunk olyan márkás gépet, amely ugyan nem egy olyan hihetetlen erős márka a világ piacán, de a magyar felhasználók is jól ismerik. Megpróbáltuk, hogy vajon mennyibe kerül, és mit tud a gép. És tesztelésünk során kiderült, hogy nagyon jól felszerelt kis gép, kifejezetten házi alkalmazásra találtuk ezt, és az árát, amikor megnéztük, akkor kiderült, hogy ugyanezért az árért, szoftver is járt hozzá egyébként, ha meg akarunk venni egy teljesen átlagos üzletben összeépített gépet, majdnem ugyanennyit fizetünk. Egyrészt egy nagy üzletközpont mindenképpen jobb árakat tud csinálni akciósan, ezt egy kis üzlet nem nagyon teszi meg, de amit még hozzá kell tenni egy márkás géphez, hogy a körítés, a csomagolás, ez egy csodálatos érzés, hogy benyúlsz, kiveszel egy olyan gép, ami rajta van a márkajelzés, az egértől kezdve a hozzáadott hangfalon keresztül. Minden egy, úgy van kitalálva, hogy azt egy cég kigondolta, dizájnra, mindenre. Nem beszélve a hozzáadott szolgáltatások, tehát szerviz, meg garancia. Előre feltelepített Windows volt rajta. Az egész nagyon jól ki volt találva, hogy kinyitottad a dobozt, egy fülekkel ki lehetett emelni egy részét a doboznak, szét lehetett csomagolni. Van ennek egy olyan érzése, amikor az ember egy hifi vagy egy tévét vesz. Az mégis van jó kibontani, nem? Vagyis akkor a tanácsunk az, hogy most már érdemes márkás számítógépet venni otthonra is. Mindenképp nézzenek körül, az ár azért az mindenképp fontos. Az ár és a teljesítmény, és most már a márka is, mindig álljon összhangban. A műsorunk elején Peternek Miklós emlegetett egy Real Video alkalmazást, illetve mondtam a műsorunk webes hangarchívumát, Bódi Zoltán infószótár. Ezzel kapcsolatban olvastam nemrég egy internetes hírlevelet, és találkoztam ezzel kapcsolatos szakkifejezéssel, a streaming media, vagy pestiesen streaming média. Folyamatosan sugárzott közvetítésekként próbálta a szerkesztő valahogy magyarítani, illetve folyamatosan sugárzó médium formában fordult ez elő. Korábban találkoztam áramló médiával is, én csak azon gondolkodtam, hogyha ez ugye a stream az folyamat áramlat, ilyesmit jelent, hogyha ez valóban azt jelenti, hogy egy olyan közvetítés, amelyik folyamatosan zajlik, akkor erre nekünk már van egy régi szavunk. Hát ugye a tévében meg a rádióban azt mondjuk, hogy élő közvetítés, vagy élő adás, mint amilyenben most vagyunk. Hát miért kell erre egy új tükörfordítást kitalálni, hogyha ez ugyanazt jelenti? Hát nem igen, jelenti csak nem biztos, hogy élő. Okay. Nem biztos, hogy élő, mert például ez a műsor most itt élőben szól a Petőfin, de hogyha ezt valaki visszahallgatja az interneten mondjuk holnap, akkor már nem élő a műsor, de mégis egy streaming média alkalmazás, mert egyből szól a hangszóróján. Aha. Tehát ezért lehet, hogy megtévesztő. Bár ez az eddigi fordítások is hosszúak, úgyhogy nem igazán szerencsések. Uh-huh. Hát fogadjuk el, hogy mondjuk közvetítés. Közvetítés, és az lehet élő is, meg nem élő. Ez teljesen így van. Infószótár jövő héten is. A dragonféle hírsziporkákra már most nincsen nagyon sok időnk, de azért egy hírre talán igen. Két sporthír nagyon röviden. A pakisztáni milliómos bridge bajnok Zia Mahmood ígéretéhez híven legyőzte az öt kihívó 7 darab bridge programot. 10 000 dolláros fogadásról volt szó, tehát még bridge-ben nincs olyan játék, nincs olyan program, ami legyőzni a bajnokot. Sakkban már volt ilyen, de Kasparov jelenleg nem a számítógépek ellen, hanem az egész internet ellen játszik. Jelenleg a 39. lépésnél tartanak, és még így is naponta 200 000-en keresik fel a honlapot. A mai modem időknek ezzel vége, legközelebb szeptember 16-án csütörtökön jelentkezünk, mégpedig a szokott kezdési időponthoz képest fél órával később. Addig nézzenek szét a honlapunkon, amelyet a Hungary Network gondoz, www.net.hu/modemidok. Honlapunk elérhető az internetó főoldalán is, a PC Word CD mellékletén pedig MP3 formátumban. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra!